พวกเราได้ชื่อว่าได้ลงเรือลำเดียวกันหมายความว่าเราได้มีศรัทธายินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนธรรมดาคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นคนดีไม่ได้เลยแม้แต่ดีอย่างโลกอย่างธรรมดานี่ก็ดีไม่ได้เลยคนเลวต่างๆคนชั่วต่างๆหมดนั้นล้วนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทั้งนั้นแหละเช่นอย่างความเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะเป็นผู้มากๆในกามพระองค์เจ้าก็ว่าเป็นหนทางความจิตหายนี่ดังนั้นผู้ใดแสดงตนเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองได้เลยในชีวิตบางคนก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มของมึนเมาให้โทษติดงอมแงไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เลยกลายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยวันนี้สมกับที่โทษของการดื่มสุราข้อสุดท้ายนั้นถอนกำลังปัญญาเห็นว่ามันถูกต้องเลยคนเมาจัดจัดนี้ไม่มีปัญญาอะไรเลย เส้นประสาทของหัวใจมันนั่นนะทำให้เสื่อมคุณภาพไปเลย ผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันก็ทำตัวให้เป็นคนชั่วคนเลวไปตั้งตัวให้เป็นคนดีไม่ได้เลยนี่หมายถึงว่าผู้ที่กลับจิตไม่ได้เลยนั่นนะพอใจแต่ในการเล่นการพนันขันต่ออย่างนี้เมื่อเล่นไปแล้วมันเสียเงินก็เสียใจต้องขอนขวายหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งแล้วเอาไปเล่นอีกหวังว่าจะชักทุนคืนมาให้มันได้เอาไปมาก็ล้มลงไปไม่มีทางจะงอกเงยได้เลยนี่ไอ้สังเกตดูคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมีแต่เป็นคนเลวทั้งนั้นเลย ดังนั้นเราต้องรู้จักสังเกตให้ดีท่านผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นนักบวชก็ดีก็เป็นคนดีอันนี้เป็นคฤหัสถ์ก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยนั่นแล้วก็ได้ทนุบำรุงวัดวาศาสนาด้วยคนที่บำรุงวัดวาศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนจะเป็นคนมีหลักฐานทั้งนั้นแหละมีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้ไม่ผืดเคืองก็จึงได้เกียรติมาบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้นี่คนเหล่านั้นไม่ชอบบำเพ็ญตนเป็นเจ้าชู้ไม่ชอบดื่มสุราไม่ชอบเล่นการพนันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรมีแต่คบนักปราชญ์บัณฑิตเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ดังนั้นคนเรามันจึงได้มีโอกาสได้สร้างบุญบารมี ให้แก่กล้าขึ้นในตนถ้าไปล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมีเลยชีวิตเกิดมาทั้งชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยที่ท่านเรียกว่ามันเป็นหมันนะชีวิตอย่าไปทำชีวิตให้เป็นหมันนะเพื่อหมายความอย่างว่ามานี่นะเป็นหมันคือหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนของตนนี่นะมีแต่ไปทำความชั่วเนี่ยมันก็ทำตัวให้เป็นหมันนะเพราะไม่มีผลดีอะไรต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปไม่มีหวังที่จะได้รับความสุขอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ทำความดีอะไรไว้ดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้เอาตัวเข้ามาบวชเป็นชีเป็นขาวบ้างเป็นพระภิกษุสามเณรบ้างมื้อนี้นะควรจะรู้ตัวว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทีเดียวถึงได้มาบวชเมื่อมาบวชมาแล้วอย่างนี้ก็ต้องตั้งใจทำความเพียรพยายามละกิเลสออกจากจิตใจให้มันได้ให้สมกับว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าให้สมกับว่าเราเห็นโทษภายในการครองเรือนมันยุ่งเหยิงมันลำบากมาก หาเท่าไรก็ไม่เต็มไม่พอสักทีทำการงานไปหาไปจนเท่าจนแก่จนทำไม่ได้มันก็ยังไม่พอเลยไม่พออะไรไม่พอแก่ความอยากในจิตใจเมื่อมีเมื่อหนึ่งแล้วก็อยากมีแสนท่านมีแสนเราก็อยากมีล้านขึ้นไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่าทำการทำงานไปจนเฒ่าจนแก่ก็ยังไม่อิ่มในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเลยผู้มีปัญญาบารมีเข้าไปนะมาพิจารณาเห็นว่าความอยากไม่มีสถานีไม่มีขอบเขตถ้าไม่สกัดกั้นมันเสียแล้วมันก็จะท่วมท้นจิตใจนี่ให้ใจนี่มันล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาอันนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันจูงไปทำบาปก็ไปกับมันอันนี้มันจูงให้ไปทำอะไรต้องไปตามอำนาจของความอยากของตัณหานั้นนี่บางทีมันก็จูงให้ไปทำความดีไปก็ทำดีไปอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงอยากตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายด้วยว่าเมื่อเรามีบุญรู้ว่าเรามีบุญกุศลติดตามมาเรามีบุญเป็นทุนเป็นรอนอย่างนี้แล้วนะก็ขอให้ทำความดีนั่นส่วนเดียวอย่าไปทำความชั่วก็แล้วกันเพราะเหตุว่าชีวิตที่มันลุ่มๆดอนๆมาในสงสารนี่แต่ชาติก่อนนู้นมันก็ทำทั้งดีทำทั้งชั่วควบคู่กันมาผลมันก็ได้รับทั้งสองอย่างอย่างนั้นนะมาในชาตินี้นะบางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์ไปเช่นนี้แล้วจะคิดว่ายังไงบ้างนี่คิดว่าพอแล้วหรือชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะเอาถ้าพูดได้ว่าพอแล้วก็แล้วไปถ้าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเพื่อนจะไม่พอใจเท่านั้นเลยผู้มีปัญญาแล้วต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มันมีทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมต่างๆตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนไม่ต้องการอย่างนั้นเลยเหตุอย่างนั้นจึงได้เพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปเพื่อไม่ให้มีบาปเข้ามาแทรกแซง แต่คนขาดปัญญาแล้วนี่สิมันลำบากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางที่จะละบาปละกรรมชั่วเหล่านั้นมองไปไหนก็มีแต่ทางตันหมดเลยคนขาดปัญญาเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเรามันถึงยอมรับเอาบาปนั้นไปบาปก็จำเป็นทำยังไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็หลงนั้นแหละคนส่วนมากนะคนผู้ขาดปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่านจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยอ้าวเราต้องพยายามละมันให้ได้บาปนี่นะอย่างนี้วันนี้ยังละไม่ได้วันหน้าต้องละให้ได้มันตั้งกติกากับตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้เพียรพยายามละมันอยู่นั่นนะมันไปมามันก็เลยไม่เหลือวิสัยแล้วมันก็ละได้มันเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ความเพียร นั่นสิแม้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรแล้วไม่มีทางหรอกที่มันจะละกิเลสตัณหาได้นะ แม้ว่าจะไปแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดอย่างไรก็ตามนะมันสงบแต่ภายนอกสิบัดนี้แต่ภายในจิตใจไม่สงบอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเมื่อพยายามอาศัยอยู่ในที่สงบสงัดแล้วอย่างนี้มันต้องทำจิตให้สงบไปตามธรรมชาติด้วยนั่นมันถึงได้ผลนะ นี่แหละจิตใจนี่ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามสำรวมระวังไม่พยายามรักษาจิตให้ชื่นชมยินดีอยู่กับบุญกับคุณแล้วนะมันไปไม่รอดจริงๆมันย่อมหมุนไปหาทางแห่งความทุกข์นั่นแหละถ้าขาดความเพียรสกัดกั้นจิตใจนี่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าไปท้อไปถอยกันต้องรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้ให้ตนได้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นเนี่ยรู้ตัวของตัวเองได้รู้ว่าตนมีกิเลสน้อยมากเพียงใดอยู่ในหัวใจนี่ก็รู้ทั้งนั้นเลยรู้ตัวเองได้เลยมันเป็นงั้นจะไปให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องตนเองแหละรู้ตัวเองเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่กิเลสอย่างนี้ยังมารบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้นะก็จะไปปล่อยให้มันรบกวนจิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสิเพียรเพ่งพินิจพิจารณาละมันไปถอนมันไปเรื่อยๆหาอุบายสอนจิตเข้าไปสอนจิตให้มันเห็นโทษให้มันเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนั้นถ้ามันไม่เบื่อแล้วมันไม่ละเนี่ยใจนี่นะมันไม่ละดอกกิเลสนะมันชอบใจมันแล้วไม่เบื่อมันมันก็สะสมให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่จะละกิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสต้องเบื่อต้องเบื่อจิตใจที่อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอ่ะไปบังคับให้คนไปทำการทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแดดเผาร่างกายจนเหี้ยมเกรียมไปก็มีทำการงานอยู่กลางแดดตรงนี้หรือว่าไปถากไม้เลื่อยไม้อะไรพวกนี้มันล้วนตั้งแต่การงานที่เป็นภาระอันหนักทำให้คนเรานั้นได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์แล้วแม้จะได้รับทุกข์อย่างไรอย่างไรมันก็ยอมรับเอายอมให้เป็นทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเพราะมันชอบใจชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ในติลักขณสูตรนะว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิบินดติดุเขเอสะมะโกวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นอันได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระนิพพานได้ก็เพราะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนแตกดับเป็นธรรมดาจนว่าจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในของที่ไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงอะไรมีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีเหลือต่างแต่ช้าและเร็วกว่ากันเท่านั้นเองเมื่อเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเบื่อหน่ายลามปรามไปถึงราคะตัณหาโน่นความรักความใคร่อันมูนี้นะมันเป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์ไม่ใช่เป็นของดีพิเศษอะไรอ่ะดังนั้นนะเมื่อผู้ใดบรรเทากิเลสอันนี้ลงได้แล้วต้องพยายามรักษาจิตตัวเองไว้ให้มันได้อย่าให้มันหวนกลับไปหากิเลสของเก่ามันต้องรักษาไว้ให้ดีเมื่อรักษาสมาธิจิตได้เช่นนี้นะจิตก็ไม่เสื่อมจากบุญจากคุณเลยกิเลสก็แทรกแซงมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ย่อหย่อนในทางปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าไม่เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบัตินั้นว่ามันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่คิดไม่เห็นหมายความว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า ผู้ใดปฏิบัติตามเนี่ยมันก็เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติมานมนานหมดนั้นท่านก็มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเพราะท่านมั่นใจนั่นแหละท่านจึงอยู่ในพรหมจรรย์นั้นไปจนตลอดชีวิตชีวาอันญาติโยมบางหมู่นะแม้อยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปเพราะด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองมันเป็นอย่างนี้เมื่อความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วใจก็เบิกบานผ่องใสใจก็ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่กลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องอะไรทั้งหมดใจนี้รู้สึกสม่ำเสมอไปมองดูอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้มองติดอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านั้นมองเลยสมมุติบัญญัติไปก็มองเลยแล้วก็สมมุติกันก็มาสมมุติเอาของไม่เที่ยงนี่มาติดต่อสังคมกันนะอันนี้ผู้มีปัญญาเนี่ยเพ่งพิจารณาดูแล้วไม่มีแก่นสารอะไรเลยก็คลายความยึดความถือลง เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้นะมันก็ไม่ถือมั่นในกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนเราเขาอะไรเลยก็ตั้งใจทำบุญทำกุศลทำความดีไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปพร้อมกันเลยเพราะเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วแม้นจะพิจารณาเห็นขันธ์ห้านี่ทำเป็นจริงอย่างไรมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะบุญบารมีไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะเต็มเอาเลยทีเดียวเหมือนอย่างตักน้ำใส่ไอใส่หกใส่องค์ใส่ไหอย่างนี้นะมันอันนี้มันมีช่องว่างจำกัดตักไปหน่อยหนึ่งมันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งพิจารณาไตรลักษณ์ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนี้นะเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตัณหาอันตัณหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้บ่นี่นั่นแหละบุคคลสามารถละได้ก็แต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้วอะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นนะอะไรก็สู้ความเพียรเพ่งพินิจเข้ามาในจิตใจนี่ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั่นแหละอย่าไปดูเฉยๆมันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยรูปก็ดีนามก็ดีนอกรูปนอกนามอันนี้ออกไปก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกข์ทนยากลำบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้